ये नूरुल कुरान के लिए एक पोइम है जो मैंने लिखी है, आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो पढ़ती हूँ मैं इस पोइम को। है नूर सबब तो इसका नूरुल कुरान है नूर फैला हुआ है हर सो, सबब तो इसका नूरुल कुरान है। बता दे जो कुछ है फर्ज हम पर, सबब तो इसका नूरुल कुरान है। बता दे जो कुछ है फर्ज हम पर, सबब तो इसका नूरुल कुरान है। हमें सबब तो इसका नूरुल कुरान है। हमें सबब तो इसका नूरुल कुरान है। कदम कदम पर मिलेगी राहत, सबब तो इसका नूरुल कुरान है। कदम कदम पर मिलेगी राहत, सबब तो इसका नूरुल कुरान है। बचे रहेंगे खौफो खतर से, सबब तो इसका नूरुल कुरान है। बचे रहेंगे खौफो खतर से, सबब तो इसका नूरुल कुरान है। इनायतों को पढ़ा पढ़ा के सबब तो इसका नूरुल कुरान है। खड़े हैं जो पूरे कद से हम सब, सबब तो इसका नूरुल कुरान है। नूर फैला हुआ है हर सो, सबब तो इसका नूरुल कुरान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।